tecelbebe fiili gibidir. Tecelbebe fiilinin ilali, tecelbebe aslında celebe idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan celebeyi rubai mezidun fihe mülhak kılıp tefa'lül babına nakletmeyi murad eyledik. Evet. Rubai mezidun fihe veya da tedahrece. Tedahrece evet. Mülhak kılıp tefa'lül babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şu imiş ki evveline bir ta ahirine de lam el fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. T, C, L, B, B oldu. Beş hareke ardı sıra cem oldu. Beş harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından lamın harekesini hasvettik. Tecel, B, B oldu. Evet. Peki. Misalül emsiletil muhtelife min babit tefa'lüli el mülhakı bi tedahrece. Tedahrece mülhak olan tefa'lül babından emsire-i muhtelife. Tecelbebe fiili madi. Yetecelbebu fiili mudari. Tecelbüben masdar. Fehüve mütecelbibun ve zâke mütecelbebun fihi. Lem yetecelbebe. Lemma yetecelbebe. Ma yetecelbebu. La yetecelbebu. Len yetecelbebe. Li yetecelbeb. La yetecelbeb. Tecelbeb. Emre hazır. Tedahrec. Tecelbeb. La tetecelbeb. Mütecelbebun. Mütecelbebun. Mütecelbebun. İsmi zaman, ism mekan, mastar. Tecelbübeten vahideten. Tecelbübeten şedideten. Tüceylibun. Tecelbüb mastarı. Tüceylibun. Tecelbübiyyun. Hüve eşeddü minhu tecelbüben. Ma eşedde tecelbübehü. Ve eşdid bi tecelbübihi. Evet. İkinci bab. El babu bab. Öyle bab ki. Esani. İkinci bab. Evet. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 5 bab tedahreceye mülhak için ayrılmış. Bu 5 babtan 2. bab. Vezni. Tefev'ale bak. Fe'ale. Tefev'ale. Tefev'ale. Evveline te. Fa'il fil aynel fil arasına vav ziyade ediliyor. Tefev'ale. Yetefev'alu. Tefev'ulen. Tamam. Mevzunuhu. Bu babın mevzunu. Nedir? Tecavrabe, bak carabe, carabe, tecavrabe, yetecavrabu, tecavruben. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yekûne olmasıdır, mâdîhi fiil mâdisinin ne üzerine olmasıdır? Alâ hamseti ahrufin, beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti tâ'i. Bir ta ziyade etmek sebebiyle nerede? Fi evvelihi, fi evvelil madi, madinin evvelinde. Daha ne ziyade etmek sebebiyle? Vel vavvi, bir de vav. Nerede? Beynel fe'i vel ayni. Fe'ül fiili ile aynül fiili arasında bir vav. Evvelinde de bir ta ziyade etmek sebebiyle fiil madisinin beş harf üzere olması tefev'ul babının alameti lafziyesidir. Ve bina'uhu, bu babın manen binası ne içindir? Lil mutava'ati, mutava'at içindir. Ne gibi? Nahv. Cevrabtul cevrabe fetecevrabel zalikel cevrabu. Tamam. Cevrabtuhu, yani cevrabtuhu, ben ona giydirdim. Neyi? Hü, onu. Ben cevrabtu, ben giydirdim. Hü, o çorabı giydirdim yani. Tamam. Fetecevrabe. Evet. Giyildi ve giyilmeyi kabul etti. Zalikel cevrabu. Şu çorapta giyildi. Giyilmeyi kabul etti. Cevraptü. Evet. Ben çorap giydirdim. Tamam. Yani cevraptü, ben giydirdim. Hü. O çorabı. O çorabı ona giydirdim yani. Cevraptu zeyden el cevrabe yani. Tamam. Cevraptuhu, ben ona çorabı giydirdim. Cevraptu

Nahu selkaytu zeyden feteselka zeydun terkibinde vak olan teselka fiili gibi. Selkaytu, selkayt demek elkaytu, attım demek. Selkaytu ben attım. Kimi? Zeyden zeydi attım. Feteselka. O da vaka düştü. Feteselka atıldı. Atılmayı kabul etti. Yani vaka'a düştü yani. Tamam mı? Kim? Zeydun Zeyd. Zeyd de ne yaptı? Sırtı üstüne düştü. Ben onu attım. O da atıldı. Yere düştü yani. Atılmak için olmasa atmak lazım. Atmanın taallukundan meydana gelen eser nedir? Atılma. Atılmak. Zeyd'in atılması mutavat. Evet. Peki mefhumu? 1035 bab olup bu 35 babdan 5 bab tedahrece mülhak bablar için ayrılmıştır. Bu 5 babdan 5. babın vezni tefa'la yetefa'la tefa'liyen. Mevzunu teselka yeteselka teselkiyendir. Alamet-i lafziyesi evveline bir ta, ahirine bir ya ziyade etmek sebebiyle mazisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Manen binası mutavat içindir. Bunun misali ise selkaytu zeyden feteselka zeydun terkibinde vaki olan teselka fiili gibidir. Evet, teselka fiilinin i'lali. Teselka aslında selaka idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan selakayı rubai mezidun fihe mülhak kılıp. Öyle de söyleyebilirsin. Tedahrece mülhak kılıp. Tefa'li babına. Tefa'li mastarı öyle gelir. Tefa'la yetefa'la tefa'liyen. Tefa'li babına. Nakletmeyi murad ettik. Onda bir kaide varmış. Kaide şuymuş ki evveline bir ta, ahirine ise bir ya ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. Teselekaye oldu. 5 hareke ardı sıra cem oldu. 5 harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından lamın harekesini hasrettik. Teselkaye oldu. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli meftuh. Ya'yı elife kalbettik. Teselka oldu. Evet, emsile-i muhtelifesi. Teselka fiili madi. Teselka fiili mudari. Teselkiyen mastar gayrimim. Fehve müteselkin ismi fail. Ve zâke müteselkan fihi. Lem yeteselka. Lemma yeteselka. Ma yeteselka. La yeteselka. Len yeteselka. Li yeteselka. La yeteselka. Buna meczumdur. Cezm alameti cezim neyle olmuş? Ahirdeki illet harfinin hasbedilmesi. Tamam. Li yeteselka. La yeteselka. Teselka. La teteselka. Müteselkan. Müteselkan. Müteselkan. Teselkiyeten. Teselkiyeten. Vahideten. Teselkiyeten. Şedideten. Tüseylikun. Teselkiyun. Teselkiyun. Hüve eşeddu minhu teselkiyen. Ma eşedde teselkiyehu. Ve eşdid bi teselkiyihi. Peki. Burada kalsın. Burada bir bölüm gelecek şimdi. Buradaki ilhakın tahakkuku neyle oluyor? Onu anlatacak bize. Bir dahaki derste okuyalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.